przestrzeni mówi Michał Margański, ale niektórzy mówią na mnie Margan. Stąd tytuł naszych spotkań. Anagram Margana. You say, one for the trouble, two for the time. Come on, girls, let's rock that. Bad Bad Freddy told me everybody slide. DJ spinning, I said, my. Flash is fast. Flash is cool, Francois, c'est pas, flash ain't no do. You say, one for the trouble, two for the time. Come on, girls, let's rock that. Ha ha ha!

down, even when they reach the top. Here goes a supernova, what up for sure. Pleasure zone. Going home where love is strong. Welcome to the pleasure. Thank you.

Trójka. Trójka. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Thank you. time.